أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمنيزي مونغو مونغي ورحمة مونيكوريهيمو. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كحمديوا نيكو منيزي مونغو أمبايا ممترمشيا مجاواكي كتابو وعلى هكوكيفانيا كنا وبوغو. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. كمينيو كساوا إلي كتوه أونيو أذبوكالي كتوكا كواكي ناكي وبشريه وأميني وتنداو ميما kwamba watapata ujira mzuri. Makithina fihi abada, wakae humo milele. Wayunthira alladhina kalu takhadha Allahu walada, na kiwaonye wanaonena Mwenyezi Mungu ana mwana. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. واو هوانا وجوزي وجنبو هلي ولا بابزاو نينينو كو هلو لتوكالو في جوني ماو هوا سيمي إلا وونغو تو. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وينda ukajihiliki nafsi yako kwa ajili yao kuwasikitikia kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Kwa hakika tumevifanya vilioko juu ya ardhi kuwa ni pambo lake ili tuwafanyie mtihani ni nani kati yao wenye vitendo vizuri zaidi. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Na hakika sisi tutavifanya vyote vilio juu ya ardhi kuwa kama nchi iliyopigwa na ukame. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Bali unadhani ya kwamba wale watu wa pangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa ishara zetu. Idh awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Vijana hao walipokimbilia kwenye pango walisema, Mola wetu mlezi, tupe rehma itokayo kwako na tutengezee uongofu katika jambo letu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, tukayaziba masikio yao kuwalaza humo pangoni kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa. Thumma ba'athnahum linalama ayu alhizbaini ahsa lima labithu amada, kisha tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili lilo hisabu sawa muda waliokaa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Surat al-Kahf imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka isipokuwa aya 38 na aya zinazoanzia 83 mpaka 101. Basi zimo aya 20 za Madina nayo imeanzia kukumhimidi Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuiteremsha Qur'ani tukufu na kubainisha kuwa Qur'an ni onyo na bishara. Ndani yake lipo onyo kwa wanaodai kuwa ati Mwenyezi Mungu ana mwana. Na humu imetajwa hamu kubwa alionayo nabii ya kutaka waamini wale anaowaita kwenye milingano wa Mwenyezi Mungu. Kisha kikatajwa kisa cha Ahlil Kahf, watu wa pangoni, waliolala usingizi kisha wakaamka baada ya kukaa katika pango lao muda wa miaka 300 na tena wakazidishiwa 9. Na watu hao walikuwa Wakristo waliokuwa wakikimbia udhalimu wa mtawala wa Kirumi. Wakalala katika pango muda huo, kisha wakaamka ili kuwa ni ishara ya uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu kufufua baada ya kufa. Kisha baada ya hayo Mwenyezi Mungu akamuamrisha kusoma Qur'ani na aitumie kwa kuonya na kubashiri. Kisha imebainishwa hali ya watu wa peponi na watu wa motoni. Na Mwenyezi Mungu akapiga mifano ya watu wawili. Mmoja tajiri anajitapa kwa mali yake na wanawe, na wapili anatafakari kwa Mwenyezi Mungu wake. Na amebainisha Subhanahu kuwa ulinzi wake ndiyo wa haki. Na tena Subhanahu ameeleza starehe ya duniani inayopita na neema ya daima au adhabu chungu ya siku ya kiyama. Tena Subhanahu ametaja hadithi ya Musa pamoja na mja mwema aliyepewa elimu kutokana na Mwenyezi Mungu. Na katika kisa hichi inapatikana sura ya vipi mtu anaweza asijue mambo hata akiwa nabii mtume katika mitume imara, yani ulul azmi, kwa kudra yake Mwenyezi Mungu, ila ikiwa yeye Mwenyezi Mungu akimjulisha. Tena anatajwa Dhulqarnaini na kufika kwake mashariki ya mbali na alivyojenga ukuta, kisha yatakayokuwa siku ya kiyama na malipo ya waumini na elimu ya Mwenyezi Mungu na maneno yake yasiyomalizika. Na sura ikahitimishia kwa kueleza njia ya kumridhi Subhanahu. Kuhimidiwa, yani kusifiwa na kushukuriwa kwa wema anastahiki Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye amemteremshia mja wake Muhammad hii Qur'an, na wala hakujalia kuwa ndani yake kipo chochote cha dosari kilichokwenda kombo na kuacha usawa, bali ndani yake mna haki tupu isiyo na shaka yoyote. Na Mwenyezi Mungu ameijalia Qur'ani imesimama imenyoka sawa sawa katika mafunzo yake ili kuwaonya wanaokufuru na kukataa kuwa watapata adhabu kali tokayo kwa Mwenyezi Mungu, na iwape bishara njema wanaoisadiki ambao wanatenda vitendo vyema ya kwamba watapata malipo mazuri. Malipo hayo ni pepo watakayokaa humo milele. Na kiwaonye kwa njia mahsusi wale waliomsingizia Mwenyezi Mungu kuwa ana mwana, na hali yeye ametakasika kuwa kama viumbe, akawa mwenye kuzaa au akazaliwa mtoto wake. Wala wao hawana ujuzi wowote wa hayo, wala baba zao hawakuwa nao huo. Ni uzushi mkubwa mno huu wa kutoa neno hili vinyoni mwao. Wayasemayo ni uzushi, na wala hapana uzushi mkubwa kushinda huu. Ewe nabii, usijihiliki nafsi yako bure kwa kuhuzunika na kusikitika kwa kuacha kwao kuitikia wito wako na kuisadiki hii Qur'an. Sisi tumewaumba kwa khairi na shari, na tumevifanya vilio juu ya ardhi ni pambo lake kwa ajili ya manufaa ya watu wake. Hivyo tunawatendea vitendo kama ni mtihani wapate kudhihiri kati yao wenye amali njema. Basi aliyepumbazwa na ulimwengu na asishughulikia akhera huwa amepotea, na aliyeamini akhera huyo huwa ameongoka. Baada ya kumalizika dunia, sisi tutavifanya vyote vilio juu ya dunia kama ardhi tambarare isiyo na mimea baada ya kuwa imeangirika kwa mazao ya kijani yenye uhai. Waliopumbazwa na starehe za dunia wanakanya kufufuliwa, ilhali hakika mambo inathibitisha pana uhai baada ya usingizi mrefu. Na hichi kisa cha watu wa pangoni kwenye mlima na bao lililoandikwa majina yao baada ya kufa kwao hakikuwa ni ajabu ya pekee. Tukaziache ishara zote nyinginezo. Ijapokuwa kisa hicho si cha kawaida, lakini hakikuwa ndiyo cha ajabu kushinda ishara zetu nyingine zenye kuonyesha uwezo wetu. Taja pale walipokwenda hao vijana kwenye pango, wakafanya hapo ndipo pahala pa kujificha baada ya kukimbia ushirikina na washirikina kuhifadhi dini yao. Wakasema, ewe Mola wetu mlezi, tupe maghfira kutoka kwako na utulinde na adui yetu na tusahilishie hidayah na taufiki katika mambo yetu. Tukaipokea dua yao hiyo, tukawalaza kwa salama katika hilo pango kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa. Kisha Mwenyezi Mungu aliwaamsha baada ya kulala kwa muda mrefu, ili matokeo yake yawe ni kudhihirisha ujuzi wetu ni nani katika makundi mawili aliyosibu kukisia muda wa kulala kwao.